5D Chessy oraz dwie wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Przepisy o użyciu broni przez mundurowych mają być złagodzone. Sprawą zajął się rząd. Funkcjonariusze będą mogli używać na przykład broni w sytuacji krytycznej. To było coś, na co czekali. 34-letnia Iranka ranna na granicy z Białorusią dostała śrutem w okolice oka. W serwisie warszawski The Bridge, jeden z najnowocześniejszych wieżowców w naszej części Europy. Był tam nasz reporter. Używanie broni w sytuacji zagrożenia przez żołnierzy, policję i strażników granicznych ma być łatwiejsze. Rząd, który obradował dziś kilka godzin, zajął się m.in. tą kwestią. Projekt pozwoli skuteczniej chronić naszą granicę oraz całe państwo przed aktami agresji, powiedział premier Donald Tusk. Podczas obchodów stulecia Służby Ochrony Państwa szef rządu powiedział, że to właśnie funkcjonariuszom chciałby zadedykować ten projekt. Służby mundurowe, żołnierze, funkcjonariusze będą mogli bezpieczniej korzystać wtedy, kiedy muszą, w obronie własnej, czy przede wszystkim w obronie państwa i granicy. Będą mogli używać na przykład broni w sytuacji krytycznej. To było coś, na co czekali ci, którzy na co dzień narażają swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa naszych granic, czy dla bezpieczeństwa naszego państwa. Chodzi o prostsze zasady użycia broni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony na przykład agresywnych grup migrantów przy granicy z Białorusią. A na granicy z Białorusią ranna została 34-letnia Iranka. Prawdopodobnie postrzelono ją śrutem w okolice oka. Polskie służby zapewniają, że kobiety nie zranił żaden z polskich funkcjonariuszy. Stan zdrowia Iranki jest dobry, leży w szpitalu w Hajnówce. Śrut rannej kobiecie z powieki usunęli lekarze szpitala klinicznego w Białymstoku, gdzie trafiła w poniedziałek, mówi rzeczniczka USK Katarzyna Malinowska-Olczyk. Śrut został wyjęty. Można powiedzieć, że pacjentka miała bardzo dużo szczęścia, bo wystarczyło dosłownie by 2-3 mm doszłoby do uszkodzenia gałki ocznej. Zanim 34-latka trafiła do USK, to dzień wcześniej karetką przewieziono ją do szpitala wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie jednak nie doszło do zabiegu, mówi dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Ewa Feszler. Szpital wojewódzki stwierdził, że jej stan nie wiąże się z zagrożeniem życia i zdrowia. W związku z tym, że pacjentka nie wyraziła zgody na objęcie leczeniem, nie udzielił jej świadczeń. Pacjentka została przewieziona z powrotem do podmiotu, z którego została przywieziona. Teraz Iranka jest w szpitalu w Hajnówce. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jej stan jest dobry. Tymczasem śrut wyjęty z powieki rannej kobiety, jak informuje rzeczniczka USK, zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy towarzyszyli jej podczas wizyty w szpitalu klinicznym. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Polska będzie wspierać Ukrainę i nie godzi się na działania rosyjskiego reżimu, mówił w Kijowie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wystąpił przed ukraińskim parlamentem. Nie możemy na to pozwolić, by rosyjski opresyjny reżim katował, niszczył, mordował ukraińskiego ducha, żeby deptał życie ludzkie, suwerenność państwa, żeby sobie arbitralnie decydował, który naród ma prawo do istnienia, a który nie. Takie tragedie miały już miejsce w naszym regionie i nasze państwa bardzo boleśnie ich doświadczały. Dlatego dziś Polska, tak samo jak Ukraina, nie ma żadnych złudzeń i robi wszystko, by powstrzymać ten koszmar. Marszałek Sejmu spotkał się także w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Salmonella była powodem masowego zatrucia w jednym z ośrodków wczasowych w Pogorzelicy w Zachodniopomorskim. Zachorowało ponad 120 osób, 8 trafiło do szpitala, mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka sanepidu w Szczecinie. Liczbę chorych ustalono na 122 osoby i są to zarówno kuracjusze, jak i personel ośrodka. Osoby chore manifestowały objawy takie jak biegunka, wymioty, gorączka, nudności czy osłabienie. Na ten moment obiekt znajduje się pod stałym nadzorem. Podejmowane są czynności kontrolne z zakresu epidemiologii, higieny komunalnej i żywienia. Turnus w obiekcie został zakończony. O sprawie sanepid poinformował prokuraturę rejonową w Gryficach. To ma być jeden z najnowocześniejszych wieżowców w naszej części Europy. W centrum Warszawy trwa budowa biurowca o nazwie The Bridge. Ma 174 metry wysokości. Budowlańcy montują teraz na nim szklane panele i wykańczają wnętrza. Nasz reporter Michał Jędrkowiak wjechał na jedno z ostatnich pięter. Winda jedzie na górę nieco ponad minutę. Na miejscu zachwycająca panorama miasta i wiatr. który, gdy jest silny, mocno przeszkadza w pracy, mówi kierownik budowy Tomasz Binczak. Powyżej pewnych prędkości jesteśmy ograniczeni, nie pracują żurawie. Gdyby w budynku doszło do pożaru, musi wytrzymać co najmniej 4 godziny. Stałe urządzenia gaśnicze, systemy oddymiania, system sygnalizacji pożaru, tak żeby ten budynek miał zapewnione środki do takiego obronienia się w zasadzie sam. Wieżowiec ma być ultra nowoczesny. Sztuczna inteligencja będzie obniżała zużycie energii, a aplikacją będzie można otwierać drzwi. I nie tylko. Będzie można rezerwować sale, miejsca parkingowe. Mówi rzecznik inwestora Michał Nitychoruk. Budowa ma się zakończyć do wiosny przyszłego roku. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na wiadomości prosto z Niemiec, z Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. I na miejscu jest już Norbert Michalak. Jestem i powiem tak, że mamy dobry timing. Jesteśmy chwilę po meczu w grupie B. Chorwacja zremisowała z Albanią 2-2. Gola dla Albańczyków strzelił Kwasi Mlaci dość szybko, bo w 11 minucie. I w to, co się wydarzyło, nie mogli uwierzyć chorwaccy komentatorzy. Pozycjonalny napad, nazgoda lopta i wari Albania 1-0. Niewiarowatan gol. Niewiarowatan gol. W drugiej połowie dla Chorwatów wyrównującą bramkę na 1-1 zdobył Andrzej Kramaric. Drugi gol dla Chorwatów po samobójczym trafieniu Klausa Giasuli. No i to, czego się wszyscy chyba nie spodziewali, w doliczonym czasie gry wyrównał ten, który zespół, zepsuł, czyli Albańczyk Klaus Giasula. I kolejne emocje już o 18 w grupie A. Niemcy, faworyci do wygrania całego turnieju, zmierzą się z Węgrami. Dlatego optymizmu na Węgrzech próżno szukać. W portalu węgierskiej telewizji publicznej czytamy, że węgierska drużyna potrzebuje znakomitego wyniku, by w walce o co najmniej trzecie miejsce w grupie być zależną jedynie od siebie. Gazeta Neipsowa w obszernym komentarzu pisze, że patrząc na siłę niemieckiej drużyny i słabość węgierskiej obrony w ostatnim meczu ze Szwajcarami, trudno być dzisiaj optymistą. Można go chyba jedynie oprzeć na dwóch filarach. Po pierwsze na tym, że selekcjoner węgierskiej reprezentacji Marco Rossi przywróci dobrą organizację gry obronnej, a po drugie na statystykach ostatnich meczów z Niemcami. Gazeta przypomina, że w ostatnich 4 meczach między tymi drużynami Węgrzy tylko raz schodzili z boiska pokonani. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W tej samej grupie o 21:00 Szkocja-Szwajcaria. Szkoci po przegranej z Niemcami, a Szwajcarzy po wygranej z Węgrami. Z Berlina Adam Górczewski. Szwajcarzy, którzy 3-1 pokonali Węgrów, szykują się na Szkotów. W składzie zabraknie Stefana Cupera i Denisa Zakarii. Trener Murat Yakin najpierw ogłosił, że ma wszystkich piłkarzy do dyspozycji, a potem sam się skorygował, że jednak nie wszystkich. Portal 20 minut donosi, że ktoś podglądał ostatni trening szwajcarskiej kadry, bo obok 2 dronów sztabu pojawił się 3. Wezwana policja przyjechała chwilę po tym, jak dron zniknął. Gazeta Blik wierzy w drugą wygraną na turnieju i typuje aż 4 warianty wyjściowej jedenastki, bo szkoleniowiec Szwajcarii stawia na efekt zaskoczenia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A my przypomnę tylko, że czekamy na piątkowy mecz z Austrią. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. No i no tak, czekamy na mecz z Austrią. Ciekawe, jaka będzie temperatura tam na miejscu podczas tego spotkania. Bo my tutaj w Polsce mamy bardzo wysokie temperatury. Mówiłem o tym, że za nami noc tropikalna w Polsce. Najwyższą temperaturę ubiegłej nocy stwierdzono w miejscowości Ptaszkowa w Małopolsce i wynosiła 21,2 stopnia. To jest podobno bardzo ciepło, jeżeli chodzi o noc. A w ogóle to przez Polskę z zachodu na wschód i północny wschód przemieszcza się płytki niż oraz związany z nim pofalowany front atmosferyczny. Pięknie to się nazywa. Nad większością kraju zalega bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie. Jednak stopniowo nad północno-zachodnią część kraju zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Czy to jest dobra wiadomość? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja. Jest 17:10 prawie, a w tej godzinie Zapraszamy do Trójki. Jeszcze będziemy rozmawiać o turystyce i biletach na szczyt góry. Niedługo szczegóły. W tej godzinie także Puls Trójki oczywiście. Owner of a Lonely Heart, zespół Yes. Nostalgicznie, z lat 80. Fantastyczna muzyka. Teraz temat, który być może Państwa zaelektryzuje, albo zirytuje. Kierowcy Ubera nadal jeżdżą bez polskiego prawa jazdy. Firma prowadzi weryfikację. Policja zapowiada kontrolę, a przedstawiciele konkurencji zapewniają, że kierowcy obsługujący klientów do 17 czerwca, którzy nie posiadali polskiego prawa jazdy, zostali odcięci od ich aplikacji taksówkowych. Dlaczego pewni kierowcy wciąż jeżdżą bez naszych krajowych dokumentów? Sprawdzał to Jacek Frenzel. Na kilku portalach internetowych pojawiły się informacje, że kierownictwo Ubera zachęca swoich kierowców nie mających polskiego prawa jazdy, żeby nie brali mandatów w razie kontroli policyjnej. Cel ma być prosty. Zanim sprawa trafi do sądu, z pewnością wielu z nich nie będzie już w kraju. To nie jest stanowisko naszej firmy? Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber Polska. To, co przekazywaliśmy kierowcom od roku, tak naprawdę to była instrukcja, co mają zrobić, żeby otrzymać polskie prawo jazdy. Mówiliśmy, w jaki sposób ten proces wygląda, jakie dokumenty należy złożyć. Mówiliśmy też o datach obowiązujących i do tej pory. Czy państwo zweryfikowali wszystkich swoich kierowców, którzy nie mieli do tej pory spełnionych wymogów polskiego prawa jazdy? Zweryfikowaliśmy przez rok ponad 45 tysięcy kierowców. Teraz zweryfikujemy tych kierowców, którzy do tamtej pory nie byli zweryfikowani z polskim prawem jazdy. Czy może się zdarzyć jeszcze ktoś, kto nie ma polskiego prawa jazdy i dziś świadczy usługi taksówkowe? Zapraszamy kierowców do ponownej weryfikacji z polskim prawem jazdy, dając im odpowiedni moment do tego, żeby to zrobili. Jeżeli nie zostaną zweryfikowani, zostają odcięci od platformy. Wszyscy muszą się do państwa zgłosić? Tak, wszyscy. W jakim czasie? Do 17 września musimy przeprowadzić obowiązkową weryfikację. Przepisy obowiązują od niedzieli, a zatem dzisiaj już nie powinni prowadzić usług taksówkowych, jeżeli nie mają prawa jazdy. Państwo wydłużają samoistnie termin do września. Dlaczego? Mamy interpretację i zrozumienie nasze tej ustawy jest takie, że kierowcy nowi zostali odcięci. To znaczy 17 czerwca Uber nie akceptuje nowych kierowców z zagranicznym prawem jazdy. Wymagane jest polskie prawo jazdy. Te 3 miesiące to jest czas na weryfikację kilku tysięcy osób, które były już na platformie, które zostały zweryfikowane. Teraz muszą tylko przedstawić dokumenty, które aktualnie posiadają. Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy z nami współpracowali, a nie posiadają polskiego prawa jazdy, nie mogą z nami kontynuować współpracy. Paweł Kunicki, dyrektor krajowy Bolta w Polsce. W niedzielę wieczorem utracili dostęp do naszej platformy i jeżeli nie przedstawią polskiego prawa jazdy, to ten dostęp do naszej platformy nie zostanie przywrócony. Dokumenty zostały przez nas sprawdzone versus baza CEPiK. Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FreeNow. Tak, żebyśmy mieli pewność, że nie mamy do czynienia z podrobionymi dokumentami, a także, że uprawnienia kierowcom nie zostały wstrzymane. To odcięcie oznaczało na naszej platformie odpływ około 15% aktywnych kierowców. To, co pozostaje bardzo dużym problemem, to to, że obcokrajowcy przebywający w Polsce legalnie, posiadający prawo do pracy, w związku z kryterium rezydencji, nie mogą uzyskiwać polskiego dokumentu przez pierwsze pół roku pobytu. Czy pan ma polskie prawo jazdy? Tak, mam 2-3 miesiące temu zrobił. A słyszał pan o tym, że koledzy musieli zaprzestać wożenia klientów, no bo nie mają polskiego prawa jazdy? Tak, tak, słucham. Duży mandat, tak zobaczymy co tak o 2000 złotych. To nie, dużo ludzi jest, co by nie mają prawa jazdy, ale dużo czekają na prawo jazdy. To jest podali paperki do urzędu i mogę tak czekać takie 6 miesięcy i 5 miesięcy. Prawa jazdy wydane w Polsce znajdują się w naszych polskich systemach informatycznych. Nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjanci więc mogą łatwo, jednoznacznie stwierdzić, czy kierujący posiada uprawnienia. Do tej pory policja nie mogła w prosty sposób sprawdzić, czy posiadane przez kierowcę prawo jazdy, które wydało inne państwo, na pewno jest legalne. Prawo jazdy jak prawo jazdy. A będzie pani weryfikowała, czy mają polskie prawo jazdy, czy nie? Szczerze nie chce mi się, raczej nie będę im tego sprawdzać. Miałabym się pytać, czy ma pani polskie prawo jazdy? No nie, nie będę się ich o to pytać. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie, że muszą mieć polskie prawo jazdy. A będzie pan sprawdzał tych kierowców, czy mają polskie prawo jazdy? Nie wiem, jak miałbym to sprawdzić. Skoro jest ta dyrektywa, o jakiej pan mówi, to znaczy, że przewoźnicy, myślę, że mam pan na myśli Ubera czy coś w tym stylu, że oni będą to jakoś sprawdzać. Prawo weszło w życie. U nas 2 na 10 kierowców już odeszło z platformy w wyniku tych regulacji. To przełożyło się na to, że mamy ponad 1/3 wydłużone czasy oczekiwań. Co piąty kurs jest odwoływany z powodu braku kierowcy. To wszystko tak naprawdę dynamicznie się zmienia. To jest rynek, który doznał szoków. Zobaczmy, co będzie dalej. W Warszawie, która jest najbardziej dotknięta tymi zmianami, liczba kierowców, z którymi musieliśmy zakończyć współpracę, to 26%. Kierowców, którzy jeszcze tydzień wcześniej świadczyli u nas usługi. Ja teraz korzystam tylko z taksówek na aplikację. W sumie nie dzwonię, nie zamawiam taksówki telefonem. Po prostu jest to dla mnie wygodniejsze, no bo widzę w aplikacji, kiedy ktoś przyjedzie i... Jak teraz ktoś wsiada do taksówki, to nie pyta pana, czy ma pan polskie prawo jazdy? Nie, jeszcze nikt nie pyta, ale to jest normalne, bo jak ma identyfikator, to znacie, że masz prawo jazdy. Pojawiły się również informacje, że Uber będzie zwracał kierowcom za mandaty wystawione z powodu braku polskiego prawa jazdy. Uber nie będzie płacił mandatów za kierowców i ponosił odpowiedzialności za ich kary. Naszym obowiązkiem jest weryfikowanie kierowców, obowiązkiem kierowców jest przestrzeganie prawa. O tym prawie ich informujemy na bieżąco. Będzie się dłużej czekało na 100%. A będzie drożej? Ciężko mi stwierdzić, ale myślę, że może być drożej. A jak będzie? Przekonamy się zapewne po wakacjach, bo jak zgodnie mówią wszyscy przedstawiciele firm taksówkowych na aplikacje, w lipcu i sierpniu mniej korzystamy z taksówek. A swoją drogą zastanawiam się nad taką sytuacją. Wchodzę, wsiadam właściwie do taksówki i pytam kierowcę, ma pan prawo jazdy? A zmiany w prawie podobno mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów, więc może nie powinniśmy się jakoś specjalnie czepiać? Może nie ma czego właściwie. Skoro dziś mówiliśmy o koszulkach i co drukujemy na tych koszulkach, no to słuchamy. Chciałam powiedzieć stop, ale co będzie nadrukowane? Co przedstawia ten wizerunek? Co przedstawia ta grafika? Słucham i nic nie wiem. No, pozdrawiam. Aha, czyli jednak to jest do nas pytanie, co będzie na tej grafice. No dobrze, proszę się przekonać. Myśliwiecka 3x5x7. Dzisiaj jest szansa taką koszulkę sobie zapełnić drukiem. Zapraszamy do Trójki. Od tego lata tylko z płatnym biletem i internetową rezerwacją. Właściwie nic nowego, bo technologia wchodzi w nasze życie. Ale tak będzie można teraz wspiąć się na słynną górę Fuji w Japonii. Wszystko dlatego, że liczba korzystających ze szlaku na szczyt turystów bardzo w ostatnich latach wzrosła. Rzeczywiście jest majestatyczna, więc trudno się dziwić, że ciągną tam rzesze turystów. Oh my God, I have made it. This is the summit of Mount Fuji. Yay! Wznosząca się na wysokość prawie 3800 metrów nad poziomem morza góra Fuji to najwyższy szczyt Japonii. Jest wulkanem, więc nie należy do żadnego pasma, a dumnie sterczy pośród równin, co przydaje jej jeszcze majestatyczności. Do tego jest miejscem świętym dla wyznawców szintoizmu. Znajdują się tam dwa chramy i trzy bramy torii. Do drugiej połowy XIX wieku, czyli do przynoszącej gwałtowną modernizację Japonii rewolucji Meiji, na górę Fuji nie miały wstępu kobiety, za to podziwiać można ją było na wielu drzeworytach. Obok fal oceanu była bowiem jednym z ulubionych motywów słynnego artysty Hokusai. Dziś jednak Fuji jest głównie celem pieszych wędrówek turystów. Tyle, że nadmiar turystów zaczyna górze Fuji szkodzić. W zeszłym roku w szczycie sezonu od czerwca do września na górę weszło 200 tysięcy ludzi. Porastająca niższą część wulkanicznych zboczy unikalna szata roślinna jest więc zadeptywana. Turyści bowiem dla zrobienia sobie zdjęć coraz częściej zbaczają z wytyczonego szlaku. Na górze Fuji zostaje też sporo śmieci. Dlatego od tego lata za wstęp na szlak wiodący ku szczytowi trzeba będzie zapłacić 2000 jenów, czyli około 50 zł. Do tego potrzebna będzie rezerwacja zrobiona z wyprzedzeniem przez internet. Dziennie na szlak będą mogło bowiem wejść maksymalnie 4000 ludzi. Do limitu nie będą wliczani tylko ci, którzy zanocują w którymś ze znajdujących się na szlaku schronisk. Udało nam się załapać na ostatni moment, kiedy jeszcze nie obowiązywały limity, opłaty i rezerwacje. Zmieniliśmy plan pobytu w Japonii, żeby się na to załapać, ale tłumy były duże, więc rozumiem te ograniczenia. Mówi turysta z Francji. Ci, którzy na Fuji się nie wspinają, chcą koniecznie zrobić sobie zdjęcie na tle niezwykle malowniczej góry. Ale najpopularniejsze do tego miejsce w miasteczku Fuji Kawaguchiko w prefekturze Yamanashi już jest niedostępne. Codziennie setki turystów robiły sobie bowiem selfie na ulicy przed jednym ze sklepów. To ujęcie wygląda bowiem tak, jakby góra idealnie wyrastała z dachu budynku. Ale masa turystów blokowała ruch uliczny i utrudniała klientom wejście do sklepu. Postawiono więc ogrodzenie, które popularny widok zasłoniło. Pojmuję, że wszyscy chcą mieć zdjęcia, ale to już się stawało niebezpieczne. Nie dało się tego inaczej rozwiązać. Trzeba było postawić zasłonę. Tłumaczy właścicielka sklepu Kikue Katsumata. Turyści są trochę zawiedzeni, ale przyjęli wszystko ze zrozumieniem. Jest wiele miejsc, z których jest piękny, a nawet piękniejszy widok na Fuji niż sprzed tego sklepu i tam nikt niczego nie blokuje. W sumie to się cieszę, że to mnie zmusiło, żeby pojechać do miejsca, gdzie zrobiłem jeszcze piękniejsze zdjęcia. Skąd więc popularność robienia sobie selfie w Fuji Kawaguchiko? To konkretne ujęcie stało się internetowym wiralem i ludzie chcieli do nowego trendu nawiązywać. Ten internetowy trend pokazuje nam, jak działa dzisiejsze społeczeństwo. Ludzie woleli zdjęcie z moim sklepem niż niczym nieprzesłonięty widok z wielu innych miejsc. Tego by nie było, gdybyśmy się nie stali tak strasznie cyfrowym społeczeństwem, gdzie zdjęcie jest ważniejsze od samego przeżycia. Komentuje pani Kikue Katsumata, która ma 73 lata i ani jednego konta w serwisach społecznościowych. I o tym wszystkim opowiedział Michał Strzałkowski. Co państwo o tym sądzą? 2 2 7 3. Zapraszam do telefonu. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są super ceny, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Telewizory XL w Media Expert. Na przykład Ambilight TV Philips 65 cali. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

odbył podczas oficjalnej wizyty w Korei Północnej Władimir Putin i Kim Jong-un. Samochód to prezent od rosyjskiego dyktatora. Aurus Senat, stylizowany na limuzynę ZIU z czasów sowieckich, to oficjalny samochód prezydencki w Rosji. Z kolei Kim Jong-un to miłośnik motoryzacji, ma kilka Mercedesów, Maybacha, Rolls-Royce'a, Fantoma i sportowego Lexusa. 102-letnia modelka na okładce najnowszego niemieckiego Vogue'a ocalała z Holokaustu Margot Friedlander jest jednym z niewielu żyjących świadków prześladowań i mordowania Żydów w czasie II wojny światowej. Od lat prowadzi kampanię na rzecz zachowania pamięci o niemieckich zbrodniach. Pełny serwis Trójki o 18:00. Pogoda jest piękna. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni. Na północnym zachodzie około 27 stopni, w centrum do 31, nawet 33 stopni na południu i wschodzie. Nad samym morzem 16, momentami 17 stopni. Niewiele. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. 17:35. Już za kilka chwil Puls Trójki. Changing every day. 21 minut do godziny 18. Chyba najwyższy czas na rozmowy o polityce. Puls Trójki. Sylwia Białek i jej goście. Naszymi gośćmi dziś są Renata Kim, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Czarne chmury już jakiś czas temu zawisły nad suwerenną Polską, ale dziś z tych chmur lunął deszcz. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatrzy wniosek w sprawie innego polityka suwerennej Polski, posła PiSu suwerennej Michała Wosia, a rano z suwerennej Polski odszedł Janusz Kowalski. Czy to już koniec tej przybudówki Prawa i Sprawiedliwości, Renato, twoim zdaniem? No myślę, że nie, dlatego że zostało jeszcze tam paru energicznych posłów w rodzaju Patryka Jakiego, który będzie trzymał wszystko silną ręką i myślę, że będzie próbował przejąć władzę po Zbigniewie Ziobrze, który jest bardzo chory i zajmuje się swoim zdrowiem, a nie kierowaniem partią. Natomiast myślę, że stało się wreszcie to, na co wyborcy koalicji 15 października bardzo czekali. To i co znaczy, zapowiadał też premier Donald Tusk, że przyspiesza. Że przyspieszy proces oczyszczania życia publicznego z takich gigantycznych nadużyć, bo chyba nikt nie ma w tej chwili wątpliwości, że Fundusz Sprawiedliwości nie służył do tego, żeby wspomagać ofiary wypadków, przestępstw i osoby potrzebujące pomocy takiego funduszu państwowego, tylko służył politykom PiSu, a przede wszystkim suwerennej Polski, do tego, żeby swoim i sobie dawać ogromne fundusze i zaprzyjaźnionym fundacjom, w tym także kościelnym. Także myślę, że suwerenna Polska jeszcze jakiś czas potrwa, natomiast nie jest to najlepszy dzień. Odejście Janusza Kowalskiego oczywiście nie zniszczy potęgi tego klubu, przepraszam. Na portalu X akurat suwerenna Polska napisała: Janusz Kowalski, jaki jest, każdy wie. Życzymy mu powodzenia na nowej drodze. Nie będą płakać, Marcinie? Nie było to jakieś takie ciepłe pożegnanie. Kwiatów na pożegnanie nie raczej, było. Raczej sarkastyczne, natomiast to tyle się nie zgadzam z Renatą, że moim zdaniem, znaczy zgadzam się, nie zgadzam, bo rzeczywiście może ta suwerenna Polska, no, której nie prognozuje jakiegoś długiego funkcjonowania w polityce, może jednak czas jakiś potrwać, może jakiś czas pofunkcjonować, ale na zasadzie licytacji. Bo zauważmy, że tam mamy jakby dwa rodzaje polityków. No polityków tych, którzy mają w tej chwili do czynienia z prokuraturą, z kwestią immunitetu, poważnymi zarzutami, Funduszem Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. I polityków, którzy są tym mniej obciążeni. No przynajmniej formalnie mniej obciążeni. To jest na przykład wspomniany Patryk Jaki, który, trzeba pamiętać tutaj o wyniku wyborczym Patryka Jakiego, bardzo dobrym. I teraz może to być po prostu w ten sposób, że jesteśmy świadkami procesu wchłaniania. Może, albo... Tak, wchłaniania części polityków suwerennej Polski przez PiS. No cóż, Janusz Kowalski tak trochę przed szereg się wysforował. No i de facto likwidacji tego ugrupowania, bądź tworzenia z niej już zupełnie marginalnej wydmuszki, gdzie znajdą się ci politycy po prostu obciążeni. Obciążeni przede wszystkim przez Fundusz Sprawiedliwości, ale chyba nie tylko, bo tam są, były przez różne, przez wiele, wiele lat różne sprawy związane z funkcjonowaniem tego ugrupowania, że chyba jednak koniec. Może powolny, ale koniec suwerennej Polski. Zresztą z Nowogrodzkiej płyną takie sygnały, że chętnie by wchłonęli posłów właśnie tych, nad którymi nie wiszą te czarne chmury. Może tak. No tak, tylko my wiemy, że PiSowi się to bardzo opłaca wchłonąć. Zawsze zjadanie przystawek było bardzo korzystne dla tej większej partii, ponieważ wtedy nie musiała z nimi negocjować żadnych umów koalicyjnych, nie musiała im dawać stanowisk, nie musiała dawać miejsc na listach w wyborach, więc z punktu widzenia PiSu, to byłoby bardzo korzystne, gdyby po prostu mogła poprzytulać wszystkich polityków suwerennej Polski, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z aferami, tak jak Janusz Kowalski, bo taka jest najprostsza interpretacja, ale Janusz Kowalski równie dobrze może przystąpić do Konfederacji, z której jest mu bardzo blisko, do której jest mu bardzo blisko. Więc gdybym myślała tak, jak prawdopodobnie myślą w tej chwili posłowie suwerennej Polski, to zrobiłabym wszystko, żeby jednak PiS mnie nie wchłonął, bo samodzielność daje jakikolwiek głos przetargowy i daje jakąkolwiek siłę. No tak, ale wracając do Patryka Jakiego, jest jednak popularność, jest pozycja na scenie politycznej. Czyli można dobra pozycja negocjacyjna. Tak jest, też negocjować z PiS-em, kim się tam będzie. I na przykład Patryk Jaki, moim zdaniem, może wynegocjować całkiem niezłą pozycję. Ale to będzie pakiet startowy, a tak jak powiedziała Renata, później może być tak, że już ta pozycja taka dobra nie będzie. No tak. Rzeczywiście tutaj usiłowałem znaleźć w pamięci tę przystawkę, czy tych polityków przystawek, którzy skończyli w PiS-ie dobrze i jakoś przyznam, że nie jestem w stanie sobie szybko przypomnieć. Swoją drogą, dziś prezydent wręczył akt powołania nowym sędziom, a wśród nich jest Mikołaj Pawlak, były rzecznik praw dziecka i były urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości. Był urzędnikiem wtedy, gdy z ministerstwa do CBA przekazano 25 milionów złotych na zakup Pegasusa i w sieci zawrzało. Kolejny ruch prezydenta wskazujący, że no ten dialog z rządem to niekoniecznie jest to, co mu odpowiada. Wiedzieliśmy od początku i prezydent nigdy nie ukrywał, że nie będzie żadnego dialogu z rządem i że w każdej możliwej sprawie będzie wetował i w każdej możliwej sprawie będzie robił wbrew. Trochę na złość, prawda, rządowi? Tak, nowemu. Czy to ma sens, czy nie ma sensu, prezydent będzie pokazywał, że bliżej mu jednak do macierzystego ugrupowania. I szkoda tylko, że to znowu się odbywa kosztem Polski i naszej praworządności i naszego państwa i naszego prawa, dlatego że Mikołaj Pawlak nie jest dobrym prawnikiem, nie będzie dobrym sędzią. Całe jego rzecznikowanie to była seria naprawdę bardzo, bardzo poważnych wpadek i przykrych wypowiedzi, a ta afera, o której pani redaktor wspomniała, no to było takie ukoronowanie jego kariery. Nie rozumiem, dlaczego wręcza mu się nominację sędziowską, zwłaszcza w momencie, kiedy koalicja 15 października próbuje i minister Bodnar próbuje uporządkować sytuację w polskim sądownictwie. No nie jest to nic innego jak pokazanie, będę wam robił na złość, będę robił wszystko, żeby wam utrudnić porządkowanie sytuacji. Marcin, jak oceniasz decyzję prezydenta w tej sprawie? Oczywiście, że to jest przede wszystkim ruch wbrew rządowi, wbrew obecnej koalicji rządzącej. Ale wydaje mi się, że sprawa ma nieco też szerszy wydźwięk, szerszy charakter, który może być niekorzystny dla prawicy. Mianowicie, no cóż, no niezależnie od kwestii związanych z tymi gierkami, tak, chociaż może to złe określenie między prezydentem i rządem, tym sporem, tym konfliktem, tym robieniem sobie na złość, no to jednak patrzy na to opinia publiczna. Mam wrażenie, że przynajmniej część opinii publicznej jest w stanie sobie przypomnieć, jakim rzecznikiem był Mikołaj Pawlak, jak to wszystko wyglądało, jak nieszczęsna to była kadencja i no może jednak patrzeć na te ruchy prezydenta, czy ten ruch prezydenta z pewnym zaskoczeniem, osłupieniem, czy też niesmakiem. I teraz ten plan szerszy polega na tym, że jeżeli mówimy o jakimś kandydacie z prawej strony sceny politycznej na przyszłego prezydenta, to a ludzie... A wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma z tym problem. Tak, i pytanie, kto to będzie. Być może jest jakaś szansa na powtórzenie scenariusza z Andrzejem Dudą, to znaczy scenariusza osoby nieznanej, która jest wypromowana w tamtym przypadku skutecznie na urząd prezydenta. I teraz, jeżeli ci wyborcy będą na to wszystko patrzeć i myśleć sobie, no dobra, ten kandydat z prawej strony, no będzie się zachował tak jak Andrzej Duda, no to nie przysłuży. Mam wrażenie, że to nie przysłuży właśnie ewentualnych głosów, ewentualnego poparcia właśnie przez takie ruchy jak z Mikołajem Pawlakiem. Ja się absolutnie tutaj nie zgadzam, bo wydaje mi się, że my doszliśmy jako społeczeństwo do takiego punktu, w którym żyjemy po dwóch stronach barykady, po dwóch stronach rzeki i po jednej stronie wierzymy w jedno, a po drugiej stronie wierzymy w drugie. I te światy się w ogóle nie spotykają. I wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie widzą żadnych błędów po swojej stronie. I dokładnie ta sama przypadłość niestety w większości dotyka także wyborców nowej koalicji rządowej Donalda Tuska. Tuska. Wybory do Parlamentu Europejskiego i wybór niektórych europosłów. Absolutnie czasem ze zdumieniem patrzę czy słyszę na sytuacje, które z jednej strony wyglądają absolutnie oczywiście jak na przykład krytyka kolejnych ruchów pana prezydenta, a z drugiej strony są uznawane za dowód jego geniuszu politycznego i witane z uwielbieniem. I naprawdę gdzieś przez te ostatnie lata, czy to z powodu mediów społecznościowych i algorytmów, które nami rządzą, czy z powodu poziomu zaciekłości, do jakiej doszliśmy w naszym politycznym sporze, straciliśmy taką umiejętność patrzenia krytycznego na swoich własnych kandydatów, na swój własny obóz polityczny. I ja nie widzę, szczerze mówiąc, wyborcy prawicy, który by powiedział, o, bardzo niedobrze zrobił prezydent, bo mianował na sędziego Mikołaja Pawlaka. Wątpię. Wydaje mi się, może to mówimy Marcin o... Marcin ma nadzieję. Mikroskopijnych. Ale Marcin zawsze był optymistą. Mikroskopijnym oczywiście w sensie tego szerokiego spektrum wyborczego wydarzeniu, ale zauważcie, zgadzając się z tym, o czym mówiła Renata, no przecież wybory do Parlamentu Europejskiego, 30 parę procent idą w łeb i ten elektorat no będzie trudno przekonywalny do jakichkolwiek innych racji. Ale zauważmy, no, że jednak mamy pewną pulę ludzi, którzy są mniej zdecydowani. Proszę zauważyć też, co się może dziać w koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o kwestię kandydata dla prezydenta. Może się nie podobać chociażby zwolennikom trzeciej drogi kandydat koalicji obywatelskiej. Oj, trzecia droga już chyba zacznie się powolutku teraz kłócić, jeśli chodzi o wskazanie własnego kandydata na prezydenta, bo no, nie wiadomo, swoją czy drogą, Polski Stronnictwo Ludowe nie pójdzie własną drogą. I zauważcie, no, że tutaj się mogą dziać różne rzeczy. I nie sądzę, żeby tych ludzi akurat Mikołaj Pawlak tak skutecznie nominowany przez prezydenta, żeby właśnie do tej następnej prawicowej kandydatury właśnie przekonywał. Nie, to jednak będzie taki element, który będzie hamował po prostu ewentualne takie przyjazne czy też spojrzenie z sympatią na tą prawicową kandydaturę. Że oczywiście, tutaj to nie spowoduje żadnej rewolucji w myśleniu wyborców, ale to jest taki kamyczek. Jeżeli prezydent Andrzej Duda będzie tych kamyczków wrzucał naprawdę sporo, a na to się zapowiada, to ja nie wiem, czy to nie wyjdzie po prostu wbrew zamiarom, wbrew dokuczeniu Tuskowi, koalicji rządzącej i tak dalej, czy no, nie, ludzie sobie nie pomyślą, czy ci mniej zdecydowani, że mamy do czynienia no po prostu z jakimś to rodzajem awanturnictwa. Zostają tylko mniej zdecydowani, bo ci zdecydowani to myślą, ale im dowalił, ale im pokazał, jaki jest silny. Nasz chłop, świetny. Szkoda, że nie można go sklonować, bo byśmy wygrali wybory. Słuchajcie, a propos wrzucania kamyczków, to już może na koniec Trybunał Konstytucyjny zdecydował w sprawie pierwszego z serii prezydenckich wniosków kwestionujących w trybie kontroli następczej ustaw przyjętych przez Sejm. No i niestety uznał, że w takiej sytuacji, gdy były uchwalane bez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, te ustawy są niekonstytucyjne. Pierwsza jest niekonstytucyjna, co będzie dalej? Renato. Nie wiem. Znaczy, no, wygląda na to jednak, że mamy początek serii. I tutaj, jeżeli chodzi o te ustawy, nazwijmy to zwykłe, to wydaje mi się, że nie będzie większego problemu. To znaczy, no już pomijając wszystko inne, to w tej chwili już na zupełnie innej zasadzie nie ma Wąsika i Kamińskiego po prostu w Sejmie. No właśnie, teraz już posłami nie są. To tak, już wszyscy, czyli można w to na przykład... Obie strony tej rzeki, o której Renato mówiłaś, są zgodne już. Czyli można tą całą ścieżkę w jakiejś formule powtórzyć. No, gorzej będzie z budżetem. I tutaj przyznam, że nie wiem, jak to może wyglądać, jeżeli Trybunał Julii Przyłębskiej stwierdzi, że ustawa budżetowa również jest niezgodna z konstytucją i co wtedy. Natomiast znowu, wydaje mi się, że tu jest plan szerszy, gdyż wracają te dwa nazwiska, Kamiński, Wąsik. I wydaje mi się, że to wcale nie jest dobry moment dla prawicy, żeby te nazwiska wróciły. To jest trochę taki odgrzewany kotlet. No, ci europosłowie w tej chwili, no, wywołuje się te nazwiska w takim negatywnym kontekście. A plan jest taki, żeby wyjechali do Brukseli, tam żeby sprawa ucichła. Jutro, tak jest. Słuchajcie, wręczenie zaświadczeń o wyborze na europosłów. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Renata Kim, Newsweek i Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dziękujemy. Dziękuję. O polityce i piłce nożnej można godzinami rozmawiać. 17:54 już prawie